ہماری بات چل رہی تھی قرآن پاک کی مبادیات، یعنی جو تفسیر شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، ان کے بارے میں یہ باتیں چل رہی تھیں ساری. آج انشاءاللہ بس ہمارا یہ آخری اس بارے میں سبق ہوگا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقاعدہ تفسیر شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، ہم پھر چلتے ہیں آگے کہ اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ لفظ سنتے رہتے ہوں گے حزب یا منزلیں، منزل کہتے ہیں جی قرآن پاک کی منزل، جو ہے نا منزل پکی حافظ جو ہوتے ہیں خاص طور پر ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری منزل کیسی ہے. تو یہ کیا چیزیں ہیں احزاب یا منزل جو ہوتی ہے؟ حزب واحد ہے اور احزاب اس کی جمع ہے، اس طرح منزل جو ہیں یا منزلیں جو ہیں یہ آ جاتی ہیں. تو قرآن پاک کے اندر سات حزبیں ہیں یا سات منزلیں ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عام معمول یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کو ایک ہفتے میں مکمل کر لیا کرتے تھے، قرآن پاک کو ایک ہفتے میں مکمل کر لیا کرتے تھے، یعنی پورے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو ایک ہفتے مکمل کر لیتے تھے. تو ہر روز کی جتنی تلاوت ہوا کرتی تھی وہ تقریباً ایک منزل کہلاتی تھی. ایک منزل، ٹھیک ہے نا، منزل کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ آ جاتا ہے جی، دیکھیں نا، منزل ہے کہ نزول کی جگہ. جیسے کہ ہوتا ہے مسافر جب چلتا ہے تو وہ اگر کسی جگہ پہ جا کے ٹھہرتا تھا تو اس سفر کے اندر بھی کیا ہوتی ہیں، منزلیں ہوتی ہیں کہ بھئی کس جگہ کے اوپر ٹھہرنا. تو سفر کیا تو ایک جگہ پہ جا کے ٹھہراؤ کیا، پھر آگے چلے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ جو ہے یہ منزل کہلاتی ہے. ظرف کا صیغہ آپ کو پتا ہے کہ جی یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھہرنے کی جگہ جو ہے منزل ہے، نزول کی جگہ. تو منزل ہوگی، اس کے اندر کیا ہوگا کہ منزل ہے. تو سات منزلیں ہیں قرآن پاک کے اندر روزانہ کی. تقریباً آپ قرآن پاک کو دیکھیے گا تو جب آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک کے اندر تو لکھا ہوا ہوتا ہے جی یہ حزب ایک جو ہے، خاص طور پہ عربی کے اگر قرآن پاک جو ہوتے ہیں جو سعودیہ وغیرہ کے ہیں تو وہاں پہ حزب لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اگر پاکستان وغیرہ کے اندر یا انڈیا وغیرہ تو آپ دیکھیں گے کہ منزل نمبر ایک دو تین چار، تو ہر مختلف پاروں کے اندر اس طرح سے پہلے پانچ پاروں کے بعد آپ دیکھیں پھر اس طرح چلتے جائیں گے، تو تیس پاروں کو انہوں نے سات منزلوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقہ یہ تھا کہ صحابہ اس کو کر لیا کرتے تھے، تو یہ اس وجہ سے یہ چل پڑی. آگے ایک چیز آتی ہے، اگلی جو چیز ہے کہ یہ جو پارے ہیں قرآن پاک میں، ہم کہتے ہیں کہ اس کے تیس جز ہیں یا تیس پارے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اندر تیس جز ہیں یا تیس پارے ہیں، یہ جو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ آخر آئے کہاں سے. اور آپ نے خاص طور پہ ایک چیز بڑی نوٹ کی ہوگی کہ سعودی عرب سے جو قرآن پاک وغیرہ آتے ہیں تو آپ اس میں نوٹ کریں گے تو وہاں پر آپ کو یہ تیس پارے نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، سعودیہ کے جو ہیں، اب وہ جو چھاپتے ہیں پاکستانیوں کے لیے یا انڈینز کے لیے تو یا بنگلہ دیش والوں کے لیے، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ اب انہوں نے وہ بنا دیے کہ جی پہلا پارا دوسرا پارا تیس پارے بنے ہوئے ہیں. لیکن اگر پہلے جو ہوتا تھا وہ جو ہوتا تھا کہ اس میں اندر کوئی بھی اس طرح پاروں کی آپ کو نشاندہی نہیں ملتی تھی، بس اس میں وہ روبو نشاندہی کر دیں گے، نصف کی ثلاثہ یعنی قرآن سپارے کا جو اس طریقے سے چلتا تھا. لیکن اب باقاعدہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کر دیا کہ تیس پاروں کے اندر تقسیم کر دیا ہے. یہ آخر کہاں سے چلے؟ تو برے صغیر میں جو قرآن پاک پائے جاتے تھے ان کے اندر یہ تیس پاروں کی نشاندہی کی گئی کہ اس کو تیس اجزاء میں تقسیم کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس لیے کہ بچوں کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس کو تیس برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے، قرآن پاک کو تیس برابر حصوں میں تقسیم کیا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بات ابھی مکمل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہوتی. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پندرہواں پارہ جس وقت ختم ہو رہا ہے اور سولہواں پارہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب وہاں پر قصہ کیا چل رہا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے قصہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ ساری بات چل رہی ہے اور پندرہواں پارہ ختم ہو جاتا ہے، سولہواں پارہ شروع ہو جاتا ہے، ابھی بات مکمل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ قول علم اقل سے شروع کر دیا، حضرت خضر علیہ السلام کا قول لے آئے کہ میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو، تو بات مکمل نہیں ہوئی ہوتی. تو گویا کہ قرآن پاک کو تیس برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا، کس کے لیے؟ کہ پڑھنے والے کی آسانی کے لیے، تاکہ اگر ایک آدمی پڑھنا چاہے تو تیس دنوں کے اندر، جیسے کہ اگر سات منزلیں کی جاتی ہیں تو سات دنوں میں پڑھنا ذرا مشکل کام ہے، تقریباً روزانہ کے یوں سمجھیں کہ ساڑھے چار پاروں کی تلاوت. تو بچوں کی آسانی کے لیے یا جو پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے یہ کام کر دیا گیا کہ اس کو تیس برابر آواز آ رہی ہے جی؟ نور ایمان بھائی آواز آ رہی ہے جی؟ تو بچوں کی آسانی کے لیے اس لحاظ سے یہ کیا گیا کہ اس کو 30 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ایک وہ ہے کہ یہ کب کیا گیا، ٹھیک ہے؟ بعض حضرات کا اس بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحیفہ تھا جو بنائے تھے انہوں نے، جو 7 مصاحف جن کا میں نے کل ذکر کیا تھا، انہوں نے ایسا کام کیا تھا کہ اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، قرآن پاک یعنی ساروں کو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی 30 سپارے بن گئے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کتابوں کو دیکھا جائے، متقدمین کی کتابوں کو دیکھا جائے، تو وہاں پر یہ دلیل نہیں ملتی، یہ نہیں بتاتے کہ، یعنی یہ ایسی کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، اس کی دلیل ملتی نہیں ہے کہ حضرت عثمان کے صحیفوں کے اندر اس کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک چیز وہ ہے، لیکن عموماً یہ برصغیر کے جو برصغیر میں جو قرآن پاک پائے جاتے ہیں وہاں پر ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ برصغیر کے اندر تو علامہ بدر الدین زرکشی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن کے 30 پارے جو ہیں یہ مشہور چلے آتے ہیں، یہ کب سے ہوئے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن پاک کے یہ 30 حصے جو بنائے گئے یہ کب بنائے گئے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں اور چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ ایک تو وہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ صحابہ کے بعد یہ آسانی کے لیے تقسیم کی گئی تھی، آسانی کے لیے، بتایا نا صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ وہ تو لمبی لمبی تلاوتیں کر لیا کرتے تھے اور تلاوت، لیکن جو زمانہ آتا گیا ایسے سے کمزوری آتی گئی، اس لیے آپ دیکھیں نا کیا کرتے ہیں، صرف 30 پارے نہیں ہیں، 30 ہر پارے کو آگے بھی تقسیم کرتے ہیں، 4 روبو جو بناتے ہیں، 4 ہر روبو کا مطلب ہے چوتھا حصہ، روبو چوتھا حصہ، پھر اس کے بعد نصف کا مطلب ہے آدھا حصہ، ثلاثہ کا مطلب ہے کہ 3 روبو، ٹھیک ہے؟ یعنی 3 حصے ہو جاتے ہیں، پھر آخر قرآن پاک، یہ کیوں بنائے گے؟ یہ بھی آسانی کے لیے کہ بھائی اگر ایک آدمی پورا سپارہ نہیں پڑھ سکتا تو چلو ایک روبو پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ اگر روبو سے زیادہ پڑھنا چاہتا تو نصف پڑھ لے، نصف سے زیادہ پڑھنا چاہتا ثلاثہ یعنی 3 وہ کر لے گا، تو اس طریقے سے آسانی کے لیے ایسا کیا گیا، ٹھیک ہے؟ آج یہ بات آپ کی کچھ نہ کچھ میرے خیال میں ذہن کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ 30 پارے جو بنائے جاتے ہیں یہ کیسے اس کی وہ ہوئی، آسانی کے لیے کیا گیا اسے، اور یہ ایک بڑا سوال کرتے ہیں، ہم بھی جب چھوٹے تھے تو ہم بھی یہ سمجھ نہیں آتی تھی، خاص طور پہ جو سعودیہ سے نسخے آتے تھے، حاجی حضرات جب آتے تھے تو وہ ان کو نسخے وغیرہ جو ملتے ہیں وہ ملتے ہیں، تو اس میں دیکھتے تھے تو ہم کہتے ہیں جی 5واں پارا، تو وہ 5ویں پارے کو ڈھونڈتے رہے تو وہ ملتا ہی نہیں کہ جی 5واں پارا کہاں سے ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ سعودیہ کے اندر ایسا نہیں ہوتا، لیکن ابھی جو وہ دیتے ہیں نسخہ وغیرہ پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش والوں کو، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اس انہوں نے اب تقسیم کر لی ہے اس طریقے سے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اگلی چیز آگے یہ رکوع جو ہوتے ہیں، قرآن پاک کے رکوع جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں 544 رکوع ہیں یا اتنے رکوع ہیں جو اس کی کی جاتی ہے، رکوع کی جو تقسیم کی جاتی ہے، اب یہ کہاں سے چلے، ٹھیک ہے؟ رکوع یہ برے صغیر کے نسخوں میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ برے صغیر کے نسخوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ برے صغیر کے نسخوں میں رکوع کی علامت چلی جاتی ہے، اور یہ اس کے علاوہ بہت کم کسی جگہ کے اوپر، آپ وہی مانتا ہے نا سعودیہ وغیرہ کے نسخے آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں کیا گیا کہ قرآن پاک کے مضامین کو دیکھا گیا، اگر ایک قسم کا مضمون چل رہا ہے نا، ایک قسم کی بات چل رہی ہے، تو اس پوری ایک وہ جب بات ختم ہوتی ہے تو وہاں پر کیا کر دیا گیا، ایک رکوع لکھ دیا گیا، پھر اس کے بعد آگے چلے جب اگلا مضمون شروع ہوا، نئی بات چل رہی ہے، وہ نئی بات جب ختم ہوئی جس جگہ کے اوپر تو وہاں پر دوسرا رکوع بنا دیا گیا، پھر نئی بات شروع ہوئی وہ چلتے چلتے جس جگہ پر ختم ہوئی اس کو تیسرا رکوع بنا دیا گیا، اس طرح ایک ایک سپارے کو مختلف رکوع کے اندر تقسیم کر دیا گیا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا پہلا پارا، تو پہلے پارا میں رکوع ہیں 16 رکوع ہیں، دوسرے پارے میں کتنے، ہم کہتے ہیں جی 16 رکوع ہیں، تو اس طریقے سے مختلف اس کو تقسیم کیا گیا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک رکوع، یہ اور برصغیر کی علامت میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ عین لکھا ہوا آپ دیکھتے ہوں گے کہ عین لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ایک چیز میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ قرآن پاک کو دیکھیے گا کہ عین لکھا ہوا ہوتا ہے، عین کے اوپر بھی ایک نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے اور عین کے نیچے بھی ایک نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور عین کی جو یہ پیٹ ہوتا ہے جو اس کے اندر بھی ایک نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ این کے اوپر بھی ایک نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، این کے نیچے بھی ایک نمبر ہوتا ہے، اور جو اس کا پیٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کبھی نوٹ کیا یہ کیا چیز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو کبھی آپ لوگوں نے نوٹ کیا یہ کیا ہوتا کیا ہے اس کے اندر؟ بتائیں ذرا، آپ لکھ کے بھیجیں گے کیا چیز کیا ہے یہ، اس چیز کو بھی بتائیں کہ یہ کیا چیز کیا ہوتی ہے. اوپر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے اور اندر جو لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر کے اندر جو ایک نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نوٹ کریں نا کبھی کہ اندر بھی ایک نمبر، این کے پیٹ میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے نا، این کا جو پیٹ ہوتا ہے گول سا، پیٹ میں، این کے پیٹ میں جو نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ یہ آج آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، یہ اس رکوع کے اندر کتنی آیات، یعنی جو رکوع چلا ہے، ٹھیک ہے، جب رکوع مکمل ہوا تو اس پچھلے رکوع اور اس رکوع کے اندر کتنی آیات آئی ہیں. پچھلے رکوع کی جو آیات جدھر ختم ہوئی تھی، مثلا پچھلا رکوع ہوا تھا آیت نمبر 10 کے اوپر، ٹھیک ہے، اور یہ رکوع جا کے، یہ جو رکوع آیا یہ آیا آیت نمبر 18 کے اوپر. تو ٹھیک ہے، اس کے اندر کتنی آیات بنتی ہیں؟ تو اس میں لکھا ہوا کہ 8 آیات بنتی ہیں. ٹھیک ہے، تو 8 آیتیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس پورے رکوع کے اندر جو آئی ہیں یہ 8 آیتیں آئی ہیں، پچھلے رکوع سے لے کر اس رکوع تک 8 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نوٹ کیجئے گا. اب جب تلاوت کریں تو یہ رکوع کی علامت کو ضرور دیکھیں. ٹھیک ہے، اور یہ برصغیر کی اس میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو تھی اس کے اندر. اس کو رکوع کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ عموماً جس وقت نماز میں تلاوت کی جاتی ہے تو بندہ اتنی قرات کرنے کے بعد عموماً رکوع میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نماز میں اتنی تلاوت کرنے کے بعد آدمی رکوع میں جاتا ہے، رکوع. ٹھیک ہے نا، یہ رکوع، اس لیے اس کو رکوع کہا جاتا ہے کہ ایک رکوع ہو گیا، دو رکوع ہو گئے، تین رکوع ہو گئے، کہ ہر رکوع کے اوپر بندہ اتنی تلاوت کرے تو اس کے بعد رکوع میں چلا جائے، اس لیے اس کو رکوع کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک متوسط ہے، درمیانی ایک مقدار رکھی ہوئی ہے تلاوت کی، کہ نہ بہت کم ہے نہ بہت زیادہ ہے. عموماً جو اس طرح وہ ہوتی ہے، قرآن پاک کو جو تقسیم کیا گیا، ہر پارے کو اس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں کہ تقریباً، میں نے بتایا نا، برابر برابر ہی چل رہا ہوتا ہے. ہاں، بس وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مضمون جہاں پر ختم ہو رہا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک رکوع کی علامت لگا دیتے ہیں، پھر اگلی اس کی شروع ہوتی ہے تو نئی وہ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی، ایک اور چیز ہوتی ہے قرآن پاک کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں رموز اوقاف. رموز اوقاف، ٹھیک ہے نا، رموز، رمز. رمز کا مطلب ہوتا ہے علامت، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ رموز. ٹھیک ہے، رمز کا مطلب ہے علامت، اس کی جمع ہوتی ہے رموز. ٹھیک ہے، ذرا آپ ایک کچھ پانچ ایک دو تین منٹ کے لیے ذرا وہ آپ ذرا وہ کر لیں، کوئی چیز، کوئی ساتھی مائک اگر لے لے. میرا تھوڑا سا کام آ گیا، میں ابھی دو تین منٹ تک انشاءاللہ آتا ہوں جی، دو تین منٹ تک. ٹھیک ہے جی، تو آپ کوئی اگر مائک وغیرہ لینا چاہے اتنی دیر تک اس کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کو رکھیں. السلام علیکم. السلام جی. اصل میں وہ بات ساتھی آئے تھے، وہ ہمارے یہاں پہ مسجد کا آج گشت تھا، ہوتا ہے تبلیغی بھائیوں کا، تو وہ ملنے کے لیے آئے تھے، اس وجہ سے پھر مجھے جانا پڑا. تو ہماری بات چل رہی تھی، بات چل رہی ہے رموز اوقاف کے متعلق. رموز جمع ہے رمز کی، جس کے معنی ہوتے ہیں علامت کے. قرآن پاک میں مختلف علامات لگائی جاتی ہیں، اور اس کا نام بھی رکھا گیا رموز اوقاف. وقف یعنی کسی جگہ پر رکنا، وقف کرنا جو ہوتا ہے. تو یہ رموز اوقاف، اوقاف جمع ہے وقف کی، کہ جہاں پر وقفہ کرنا ہے، یا وقفہ کرنا ہے یا وقفہ نہیں کرنا. تو یہ بھی علامتیں قرآن پاک میں لگائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے. اور یہ کس لیے کی جاتی ہے؟ تاکہ تلاوت یا تجوید وغیرہ میں آسانی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، اس لیے آسانی کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو غیر عربی دان ہے اس کو تو ہمیں تو پتہ نہیں چلتا نا کہ قرآن میں ابھی کیا بات کیا چل رہی ہے. تو بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بات چل رہی ہوتی ہے اور آدمی یعنی وہ بات ابھی مکمل نہیں ہوتی لیکن ہم پڑھتے جاتے ہیں تو ہم سانس کو توڑنا چاہتے ہیں، ہم رکنا چاہتے ہیں اس جگہ کے اوپر، تو یہ علامات لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ دیکھو بھائی اس جگہ کے اوپر اگر آپ وقف کرنا چاہو تو آپ کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی مختلف علامات لگائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اکثر جو رموز اس میں لگائی گئی ہیں یہ سب سے پہلے جو لگائی گئی تھیں، اکثر رموز جو لگائی گئیں اس میں علامہ ابو عبداللہ محمد بن تیفور سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لگائی ہیں، ٹھیک ہے، علامہ ابو عبداللہ محمد بن تیفور سجاوندی انہوں نے سب سے پہلے یہ علامات لگائی ہیں، اکثر اس میں جو قرآن پاک میں جو علامات لگی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علامہ آپ دیکھیں نا قرآن پاک کا، خاص طور پہ ہمارے پاکستان وغیرہ کے جو نسخے ہوتے ہیں ان کے آپ آخر میں دیکھیں گے، یا بعض دفعہ قرآن پاک کے شروع میں بھی ہوتے ہیں کہ بعض میں شروع میں علامات لگائی ہوتی ہیں، کسی جگہ پہ تو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیم لکھا ہوا ہے، زے لکھا ہوا ہے، صوت لکھا ہوا ہوتا ہے، میم لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. محمد بن تیفور، تیفور تیفور ہوتا ہے تا یا فا واؤ اور را، تیفور، ٹھیک ہے، تیفور تا کے ساتھ ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، تیفور یہ لیکن یہ تے نہیں ہے، یہ تا ہے، تا، ٹھیک ہے. علامہ ابو عبداللہ محمد بن تیفور سجاوندی انہوں نے سب سے پہلے یہ علامات لگائی تھیں، یعنی اکثر اس میں علامات، جیسے کہ تا کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ وقف مطلق، مطلق کا مطلب ہے کہ کوئی اس میں، یعنی ایک کہتے ہیں مقید، ایک ہوتا ہے مطلق، مقید کا مطلب کیا ہے، ساتھ، مطلق کا مطلب ہے کہ بغیر کسی چیز کے، یعنی قید وغیرہ کے. تو وقف مطلق اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں بات پوری ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں وقف کرنا بہتر ہے. اگر تو لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے، تلاوت کرتے جا رہے ہیں اوپر تو لکھا ہوا آ جاتا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ یہ ہے وقف مطلق، ٹھیک ہے نا، مطلق مطلب ہے کہ بات کیا ہوگی، جی یہ محمد بن تیفور، ٹھیک ہے نا، ابو عبداللہ تو ان کی کنیت ہے، ابو عبداللہ نام ان کا کیا ہے، محمد، ٹھیک ہے نا، اور یعنی وہ ابو عبداللہ محمد بن تیفور، یعنی والد صاحب کا نام جو ہے تیفور سجاوندی، ٹھیک ہے، سجاوند علاقہ ہے اس کے وہ ہیں. تو یہ تو آ جاتا ہے، تو کا مطلب کیا ہوا کہ جی یہاں پر وقف مطلق ہے، وقف کرنا بہتر ہے کیونکہ بات پوری ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. جو عربی دان ہیں ان کو تو پتا چل جاتا ہے کہ بھئی یہ بات پوری ہو چکی ہے، لیکن جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جن کو پتا نہیں چلتا، تو ان کی آسانی کے لیے لگا دیا گیا، کیونکہ ذہری بات ہے جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سانس تو آپ کو تھوڑا سا لینا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے کسی جگہ کے اوپر، سانس ٹوٹتا ہے تو کس جگہ کے اوپر سانس، اگر ہم نے رکنا ہی ہے، سانس کو توڑنا ہی ہے، تو کس جگہ پہ کیا جائے. تو اگر تو آ جاتا ہے تو وقف مطلق ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ بہتر ہے وقف کرنا، ٹھیک ہے. جیم لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وقف جائز، ٹھیک ہے. آج آپ حضرات نے یہ کام کم از کم ضرور کرنا ہے کہ قرآن پاک کے پیچھے جو یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ضرور دیکھنا ہے. یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے بھی. جب ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پڑھا دیا جاتا ہے لیکن یہ رموز کے متعلق زیادہ بات نہیں بتائی جاتی، رموز کے متعلق. اور اسی طرح علماء حضرات بھی یہ کہتے ہیں سانس توڑتے ہیں، جب سانس توڑتے ہیں تو وہ جی اسی جگہ سے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو پیچھے سے پڑھیں گے جب سانس کو جوڑنے کے لیے، کیونکہ بات کو ملانے کے لیے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سانس توڑا اور پھر آگے سے نئی دوبارہ وہاں سے شروع کر دیا، تو بعض دفعہ پیچھے سے آپ کو جوڑنا پڑتا ہے اس کے اندر، کیونکہ بات کا تسلسل چل رہا ہوتا ہے پیچھے کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو جیم آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وقف جائز، ٹھیک ہے، وقف کرنا جائز ہے وہاں پر جیم کے اندر. تو کا میں نے بتا دیا، تو لکھا ہوا ہے تو وقف کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے. نام بے شک نہ آتا ہو لیکن یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ آتا کیوں ہے. دوسری چیز جیم آ جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ وقف جائز ہے، یہاں پر وقف کرنا جائز ہے. اگر نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. زے لکھا ہوا ہوتا ہے، زے یہ ہوتا ہے وقف مجوز، مجوز، ٹھیک ہے نا، وقف مجوز، ٹھیک ہے. وقف کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے وقف کرنا درست ہے، ٹھیک ہے، وقف کرنا درست ہے، لیکن بہتر ہے کہ وقف نہ کیا جائے. زے لکھا ہوا ہو تو وقف کر تو سکتے ہیں آپ، لیکن وقف نہ کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ ڈرائیونگ کے لیے جاتے ہیں نا، تو ڈرائیونگ کے اندر جب ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ سارے کے سارے وہ دکھاتے ہیں، جی یہ پوچھتے ہیں بھائی یہ بتاؤ یہ کس کی بتایا جا رہا ہے، یہ کس لیے، یہ کس لیے، نشانات بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ڈرائیونگ کے لیے تو ہم پورا کا پورا وہ پڑھ کے جاتے ہیں جی, بکلیٹ ملتی ہے جی ٹریفک والوں کی, وہ بکلیٹ لے کر وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جی, یہ کس کا اشارہ کس کا ہے, یہ کس کا اشارہ ہے, یہ کس کا اشارہ ہے. تو قرآن پاک تو ہمارے لیے پڑھنا روزانہ ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر بھی تو پتا ہونا چاہیے. اور ہم کتنے سالوں سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے, کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ذرا آج آپ نے دیکھنی ہیں ان کو, ٹھیک ہے. تو ابھی تک میں تین علامتیں ذکر کر چکا, رموز بیان کر چکا. طاء آ جائے تو وقف کرنا بہتر ہے, ٹھیک ہے, وقف کرنا بہتر ہے. طاء لکھا ہوا ہے, جیم لکھا ہوا ہو آیت کے درمیان وغیرہ میں لکھا ہوا ہوتا ہے, جیم کا مطلب ہوتا ہے وقف کرنا جائز ہے, ٹھیک ہے, وقف کرنا جائز ہے. اگر زے لکھا ہوا ہے تو وقف مجوز, مجوز, ٹھیک ہے, وقف مجوز. یہ بھی اصل میں جب وزا یوجب وزو تجویز سے جو ہوتا ہے نا مجوز, ٹھیک ہے. تو وقف مجوز کیا ہے کہ جی یہ اس کا کیا مطلب ہے, وقف کرنا درست ہے لیکن اگر وقف نہیں کرتے تو وہ بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آ جاتا ہے زے کے ساتھ. سواد آ جاتا ہے یہ وقف مرخص, ٹھیک ہے, یہاں پہ رخصت دی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ بات تو پوری نہیں ہوئی, سواد لکھا ہوا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے لیکن بات لمبی ہو چکی ہے, بات لمبی ہو چکی ہے, بندے کا سانس اتنا نہیں ہوتا کہ اس کو پڑھتا ہی جائے پڑھتا ہی جائے, ٹھیک ہے, جملہ طویل ہو چکا ہے. تو اگر سانس لینے کے لیے یہاں پر بندہ وقف کر لے تو ٹھیک ہے, رخصت ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا. مرخص سے کیا مراد, رخصت. سواد سے یاد رکھیں رخصت سے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں رخصت ہے آپ کو کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو سواد آ جاتا ہے تو رخصت کے لیے جو ہے نا آپ یاد رکھیں کہ اس کے اندر کہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے لیکن اس طرح میم ہے, ٹھیک ہے. میم کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم, اور آپ نے دیکھا ہوا قرآن پاک کے سائڈوں پہ لکھا بھی ہوتا ہے, میم لکھا ہوتا ہے تو وقف لازم لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی رکو یہاں پر, ٹھیک ہے نا. میم آپ دیکھیے گا, میم لکھا ہوا آتا ہے نا جب میم, تو آپ سائڈوں پہ دیکھیے گا وقف لازم لکھا ہوا ہوتا ہے, وقف لازم کہ بھئی آپ نے. اور اس نے بعض نے اس کو کہا ہے وقف واجب بھی ہے, یعنی یہ وقف واجب, لیکن اس سے مراد واجب سے یہ مراد نہ لیجیے گا سیکھی کہ اگر رکو گے نہیں تو گناہ ہوگا, اس سے یہ مراد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے مطلب یہ ہے واجب سے یہاں پر یہ مراد ہے کہ باقی جگہوں کے مقابلے میں اس جگہ پر وقف کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. میم جب لکھا ہوا ہوتا ہے تو وقف جو یہ آ جاتا ہے. اس طرح لا لکھا ہوا ہوتا ہے, لا, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ لا کا مطلب لا تکف, ٹھیک ہے, مت ٹھہرو, لا تکف, ٹھیک ہے. وقفہ یقفو, یوقفو تھا یہ, پھر قانون لگتا ہے, ٹھیک ہے, یعیدو والا قانون. وعدہ یعیدو سے, وعدہ یعیدو تھا پھر یعیدو ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ آتا ہے, یہ صرف کی باتیں ہیں انشاءاللہ, جو ساتھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آ جاتا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے لا کا مطلب ہوتا ہے لا تکف, ٹھیک ہے, یعنی یہاں نہ ٹھہرو, ٹھیک ہے. مطلب لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقف کرنا ناجائز ہے یہاں پر, وہ یہی بات آ رہی ہے کہ بھئی یہاں پر بہتر یہ ہے کہ آپ ٹھہرو نہیں یہاں پر, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اندر لا کے بارے میں آ جاتا ہے. تو یہ تو جو تھے, یہ تو جتنے میں نے ذکر کی علامہ سجاوندی کے, جو محمد بن تیفور سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بنائے ہوئے تھے. اس کے علاوہ بعض جگہوں پہ ما میم عین لکھا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بعض جگہوں پہ آپ نے لکھا ہوگا سکتا لکھا ہوا ہوتا ہے, سکتا, ٹھیک ہے نا, سکتا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر رکنا, ٹھیک ہے. سکتا کا کیا مطلب ہوتا ہے, رکنا چاہیے لیکن سانس ٹوٹنے نہ پائے, ٹھیک ہے نا, سانس ٹوٹنے نہ پائے یہاں پر, سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے, رکیں لیکن سانس نہ ٹوٹے, ٹھیک ہے. پھر اس بعض جگہ پہ وقفہ لکھا ہوا ہوتا ہے, بعض جگہوں پہ کاف لکھا ہوا ہوتا ہے, بعض جگہ پہ کف لکھا ہوتا ہے, کاف اور فے, کف. کف کا مطلب بھی کیا ہے, ٹھہر جاؤ, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہی لکھا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وصل کی علامت لکھی ہوتی ہے, سواد لام اور یہ لکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وصل کی علامت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. الوصل اولا, اس کا مطلب ہوتا ہے الوصل اولا, ملا کر پڑھنا بہتر ہے. وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا, ٹھیک ہے. بعض جگہ پہ صرف سل لکھا ہوا ہوتا ہے, سواد اور لام لکھا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اس طرح مختلف چیزیں ہیں, یہ آپ لوگوں نے آج اس چیزوں کو ضرور دیکھنا ہے, ان چیزوں کو دیکھیں تاکہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض جگہوں پہ یہی ہوتا ہے کہ جی وہ پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، ہم رکتے نہیں ہیں کسی جگہ کے اوپر. دیکھیں نا، میں آپ کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اٹھو مت بیٹھو، ٹھیک ہے، اٹھو مت بیٹھو. دیکھیں سر کیا مطلب ہے کہ بھئی اٹھ جاؤ، بیٹھو نہیں تم یہاں پر. اب میں وقف میں نے کدھر کیا؟ اٹھو پہ کیا. میں نے کہا اٹھو مت بیٹھو. اگر میں وقف یہاں پہ نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، کہ اٹھنا نہیں ہے بیٹھے رہو. دیکھیں بات کیسے چینج ہو رہی ہوتی ہے. ایسے ہی ان وقف کرنے اور نہ کرنے سے بات چینج ہو رہی ہوتی ہے. اس کو لیے ضروری ہے کہ ہم جب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ثواب تو ہمیں مل جاتا ہے، سارا کچھ ہو گیا صحیح، آپ تجوید کے ساتھ پڑھ لیا، لیکن یہ بھی پتہ چل رہا ہو کہ ہم کس سے کلام کس سے کر رہے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ہوتی ہے، یہ ہم کلامی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بھی بندہ ایسا کرے. دیکھا بتائیں نا، رموز کیوں نہیں لکھتے سعودیہ والے؟ رموز کیوں نہیں لکھتے ہیں بھائی سعودیہ والے؟ اس لیے کہ وہ قرآن پاک ان کی زبان ہے عربی، ٹھیک ہے، ان کو پتا ہے. وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں تو اگر ہمارا اگر ہمیں کاما لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اردو کے اندر، ٹھیک ہے، کاماز وغیرہ نہ بھی لگائیں، لیکن ہمیں بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ بھئی اگلا بندہ کیا بات کیا کرنا چاہ رہا ہے. کاماز لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوشچن مارک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کھانا کھایا ہے، ٹھیک ہے، کھانا کھایا ہے تم نے، تو اب کیا ہوگا کہ آپ فوراً سمجھیں کوشچن مارک ہے، ٹھیک ہے. اور یہ لکھا ہوا بھی ہوگا تو تب بھی آپ جو ہے نا ایک اس طرح وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی بات کیا چل رہی ہوتی ہے، اس کے ارد گرد سے آپ پہچان جاتے ہیں. تو ان کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے کیونکہ ہمارے ہم تو عجمی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، عجمی لوگ ہیں، تو ہمارے لیے تو اس کو سمجھ نہیں آتی. تو ہمارے لیے آسانی کے لیے ایسا کیا گیا کہ بھئی جب آپ پڑھ رہے بھی ہو تو ایسا ہو کہ جس طریقے سے کس جگہ پہ رکنا ہے، کس جگہ پہ آگے چلنا ہے، کہ بات پوری نہیں ہوئی ہے، تو ہماری آسانی کے لیے یہ چیزیں لگائی گئی ہیں. آپ سعودیہ کے قرآن پاک دیکھیے گا نا، جو سعودیہ کے وہ ہوں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ واقعی رموز وغیرہ بہت کم لگائے جائیں گے، بہت کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کی اپنی زبان ہے، وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے. اب آگے جی اگلی جو چیز آگے، علم تفسیر، ٹھیک ہے، علم تفسیر کے بارے میں سمجھیں. علم تفسیر کیا ہے؟ یہ ہے نا فسرا یفسر تفسیر. جنہوں نے صرف ناف پڑھی ہوئی ہے، صرف پڑھی ہوئی ہے، تو وہ کیا پڑھا ہوا کہ یہ کیا باب تفعیل ہے، ٹھیک ہے نا. فسرا یفسر تفسیر، تفسیر کے معنی ہوتے ہیں کھولنے کے، ٹھیک ہے نا. تفسیر کے معنی ہے کھولنے کے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے تو لغت جو معنی ہے وہ تو ہیں کھولنے کے، اور جو پراپر اس کی تعریف کی جاتی ہے، جس کی ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسا علم جس کے اندر قرآن پاک کے معنی بیان کیے جائیں اور اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کر واضح کیا جائے. ایک تو معنی بیان کیے جائیں اور اس کے احکام، قرآن پاک میں جو احکام آئے ہیں اور اس کے اندر جو حکمتیں پائی جاتی ہیں اس کو واضح کر دیا جائے کہ بھئی اس آیت کو لانے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، اس آیت سے ہمیں کیا حکم مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا حکم دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور معنی بھی پتہ چل رہے ہوتے ہیں اور حکم بھی پتہ چلتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے اندر حکمتیں بھی پتہ چلتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسا علم جس کے اندر یہ چیزیں لائی جائیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ علم تفسیر. کھول کے بات سامنے ہمارے آ جاتی ہے. دیکھیں قرآن پاک کی ہم ایک ہے اس کے لفظ پڑھتے ہیں، لفظ سے ہمیں بات اتنی واضح نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. معنی جب اس کے معنی کو دیکھتے ہیں تو اس سے بات کچھ اور سامنے آتی ہے، پھر جب اس کی تفسیر ہوتی ہے تو اس سے بات اور کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تو کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر کے معنی کیا ہے؟ کھولنے کے، ٹھیک ہے نا، کھولنے کے معنی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ سمجھا جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ ہم نے آپ کے اوپر کیا کیا ہے؟ قرآن پاک اتارا ہے. ذکر، ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کیا کریں؟ کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں جو ان کی طرف اتارا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ کہ جو قرآن پاک نازل ہوا اس کو امت تک پہنچائیں اور کھول کھول کر بیان کر دیں ساری کی ساری، ٹھیک ہے. لِتُبَيِّنَ، کیوں؟ تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر بیان کر دیں اس کو، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح کیا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام کیا تھا, ٹھیک ہے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو قرآن پاک کی آیات ہیں ان کی تلاوت کریں, ٹھیک ہے, انہیں ایک تو پاک صاف کریں, ٹھیک ہے, وہ یوزک کی ہی ان کا لفظ آتا ہے نا, ٹھیک ہے, یوزک کی ہم کے ان لوگوں کو پاک صاف کریں, پھر کیا کریں, وہ یعلمہم الکتاب, ان کو کتاب سکھائیں, ٹھیک ہے, والحکمہ, اور دانائی کی باتوں کی تعلیم دیں, یعنی والحکمہ, حکمت اور دانائی کی باتیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی اللہ نے بتایا کہ آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے, کہ آپ کیا کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری کیا تفسیر کے ذریعے سے وہ بتائی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف الفاظ ہی نہیں سکھاتے تھے, ٹھیک ہے, الفاظ کے معنی بھی بتایا کرتے تھے. صحابہ قرآن دیکھیں, جو ہم پڑھتے ہیں نا, جو بخاری شریف پڑھتے ہیں تو باقاعدہ اس کے اندر بخاری شریف آپ پڑھیں گے یا کوئی اور بھی حدیث کتابیں دیکھیں گے تو اس میں تفسیر کی جو کتاب ہوتی ہے وہ علیحدہ سے ذکر کی جاتی ہے, تفسیر کی. بخاری شریف کے اندر بھی تفسیر کی وہ ہے کہ قرآن پاک کے معنی بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہ قرآن کا یہ قرآن کا یہ لفظ آیا, اس کا معنی کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, ٹھیک ہے. تو کتاب التفسیر کے نام سے یہ ملتی ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر, حدیث ہوتی ہے وہ حدیث بیان کر رہی ہے اس کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف الفاظ نہیں سکھاتے تھے, معنی بھی سکھایا کرتے تھے. اور کئی کئی سال صحابہ نے ایک ایک ایک ایک سورت سیکھنے میں کئی کئی سال لگائے ہیں, وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ابھی بیان کرتا ہوں کہ کئی کئی صحابہ نے کئی کئی سال لگائے ایک ایک سورت کو سیکھنے کے اندر, ٹھیک ہے. تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے جا کے, بھئی یہ قرآن پاک میں یہ آئے اس کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو اس طرح محفوظ کر دیا گیا حدیثوں کے اندر سارا کا سارا. اور اسی لیے وہ کئی معنی بیان کر کے چلے گئے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس کی اپنی مرضی سے اس کی تشریح نہ کرتے پھریں کہ بھئی اس قرآن پاک کا یہ جو لفظ آیا ہے اس کا معنی یہ ہے, اس کا معنی یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح, کئی آیتوں کی تشریح کر کے چلے گئے, ٹھیک ہے. اب آگے جی ایک چیز جو آج کل کے زمانے کے حساب سے بہت ضروری ہے, وہ کیا, آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی جس کو چھوٹی موٹی عربی آ جاتی ہے, عربی سیکھ لیتا ہے, تو وہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تفسیر لکھنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے بھی عربی آتی ہے. میری ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تو مجھے ڈاکٹر صاحب, جس وقت میں انجینئرنگ کر لی تو میں مدرسے کے اندر آیا تو ان ڈاکٹر صاحب سے میری جب ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ بھئی کیا کرنے لگے ہو, تو میں نے بتایا کہ جی اب میں مدرسے میں داخلہ لے رہا ہوں 8 سال کے لیے. تو کہتے ہیں بس ایسے ان کے الفاظ کے اندر یہ کہنے لگا ہوں, کہتے ہیں کیوں اپنا ٹائم ضائع کرنے جا رہے ہو, کیوں اپنا ٹائم ضائع کرنے جا رہے ہو, تم جو ہے وہ 8 سال پڑھو گئی اور وہ قرآن پاک اپنے سامنے رکھا ہوا تھا اور ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ کے اوپر, ہمارے جاننے والے تھے بڑے اچھے, ہمارے ہم صاحب بھی تھے, تو ہاسپٹل کے اندر ہی وہاں پہ قرآن پاک رکھا ہوا تھا. تو اٹھا قرآن پاک اٹھا کہنے لگے کہ جی اس میں سے جو چیز پوچھنی ہے, جو چیز پوچھنی ہے پوچھو مجھ سے, دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں, جو چیز تم نے پوچھنی ہے مجھ سے پوچھو. تو میں تو خیر خاموش ہو گیا, میری عادت نہیں ہے کسی سے بحث کرنے کی, ورنہ میرا ارادہ یہ وہ تھا کہ میں ان سے پوچھ لیتا کہ کچھ چلیں جی آپ اس کا ترجمہ تو صحیح طرح ذرا کر دیں, ٹھیک ہے. لیکن کیا چیز ہے کہ وہ یہ چیز آج کل وہ سمجھ رہے ہیں, تھوڑی سی عربی سیکھ لیتے ہیں تو بس کہتے ہیں جی ہم جس طرح چاہیں قرآن پاک کی تفسیر کریں, ترجمہ کریں. تو اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کئی لوگ ہوتے ہیں, ریٹائرمنٹ ہوتی ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اب ہم نے کیا لکھنی ہے, تفسیر لکھنی ہے. جی جیل چلے جاتے ہیں تو کئی ایک ایسے بھی ہیں جو جیل میں جا کے انہوں نے کیا کرنا ہے کام شروع کر دیا. ایک جرنیل صاحب تھے تو وہ جیل میں بیٹھ کے جی تفسیر لکھ رہے تھے بیٹھ کے, انہوں نے تفسیر لکھنی شروع کر دی تھی, بلکہ وہ عالم نہیں کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے. غلام احمد پرویز کا نام آپ نے سنا ہوگا, غلام احمد پرویز, جو پرویزی ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو صرف اور صرف قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک بیوروکریٹ تھا, بیوروکریٹ, ٹھیک ہے. اور کیا ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹھ کے جی اس نے وہ شروع کر دیا اور پورا فرقہ بنا کے رکھ دیا, حدیث کے ہی منکر ہو گئے کہ حدیث کوئی نعوذ باللہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, صرف اور صرف ہم قرآن کو سمجھیں گے, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ جی ہم اہل قرآن میں سے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کیا ہیں, اور یہی ہوا واقعی, یہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے، لیکن ان حضرات کے بارے میں آپ سے شاید پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ان جو پرویزی حضرات ہیں ان کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہیں، اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ یہ احادیث کا ٹوٹلی انکار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں حدیث ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، بالکل حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. تو جو حدیث کا انکار کرے گا تو گویا وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ گویا قرآن کا انکار کرتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم قرآن پاک نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک نے دیا ہوا ہے. تو وہ جو ہے وہ ایسے، ٹھیک ہے، وہ اس لیے قرآن پاک کا انکار لازم آتا ہے اس کے اندر. تو یہ ایک چیز آ گئی کہ آج کل کے لوگ علم تفسیر کرنے کے لیے، جو بندہ تفسیر لکھنے جا رہا ہے اس کے لیے بڑے علوم کی مہارت ہونا ضروری ہوتا ہے، بہت زیادہ علوم کی مہارت. مثلا صرف کے اندر اس کو مہارت ہو، نحو میں اس کو مہارت ہو، بلاغت میں اس کو مہارت ہو، ادب میں اس کو ادب جو ہے جو لٹریچر جو ہوتا ہے، لٹریچر، عربی لٹریچر جو ہے اس میں اس کو کیا ہو، مہارت ہو، ٹھیک ہے، علم حدیث میں اس کو مہارت ہو، اصول فقہ میں، اصول فقہ، اصول تفسیر کے اندر، ٹھیک ہے، عقائد کے اندر، علم کلام کے اندر، یعنی علم کلام اور عقائد ایک ہی چیز ہے، ان ساروں کے کیا ہوگا، ان چیزوں کے اندر یعنی اس کی مہارت ہو، بڑا علم رکھتا ہو، سال ہر سال ان چیزوں کے اوپر اس کی یہ نظروں سے یہ چیزیں گزرتی رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس ایسے آدمی کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کیا کر سکتے ہو، تفسیر لکھ سکتے ہو. لیکن اس کی تفسیر کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ جو پہلے زمانے کے بزرگوں نے جو تفسیریں لکھی ہیں، جو یا صحابہ سے جو قرآن پاک کی آیات کی تفسیریں آ رہی ہیں، یہ بندہ ان کی تفسیروں کے خلاف کوئی تفسیر نہ کر رہا ہو، کہ انہوں نے اگر کسی ایک آیت کا معنی بیان کیا ہوا ہے یہ اس کو اپنی کہ نہیں جی یہ وہ نعوذ باللہ وہ سمجھے نہیں تھے تو میں ایسا ہی سمجھاؤں. بے شک مہارت والا آدمی بھی ہوگا، اس کی تفسیر بھی کیا ہونی چاہیے، ان کے ساتھ مطابقت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزوں کے اوپر اس کو مہارت ہو تو تب یہ بندہ تفسیر لکھ سکتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا. آج کل آپ نے سنا ہوگا ایک نیا وہ چلا ہے کہ وہ تفسیر لکھی گئی ہے، اردو کے اندر تفسیر لکھی گئی ہے جس میں نقطہ کوئی نہیں استعمال کیا گیا، ترجمہ کیا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور نقطہ کوئی نہیں استعمال ہوا. پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے یہ وہ کیا کہ ہمارے دارالافتاء کے اندر وہ استفتاء آتے رہتے ہیں، فتویٰ کے لوگ وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں آدمی نے یہ کام کیا ہے، تو جی نقطہ کوئی نہیں استعمال کیا، اور بہت بڑا کمال سمجھا جاتا ہے کہ جی نقطہ کوئی نہیں استعمال کیا، ٹھیک ہے. یہ اب اس طریقے سے نقطہ نہ ہو اس کے بغیر اگر کوئی وہ کرنا، یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے. سیرت کی کتاب تو ٹھیک ہے، وہ تو ہے مفتی عثمانی صاحب کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے تو وہ کی ہے، ٹھیک ہے، ہادی عالم کے نام سے، ہادی عالم، ٹھیک ہے، مولانا ولی راضی صاحب، ہادی عالم سیرت کی کتاب میں ہے. لیکن قرآن پاک کی تفسیر اس طرح کرنا یہ ذرا تھوڑی سی وہ ہے. علامہ فیضی نے بھی کی تھی بات، جو اکبر بادشاہ کے پاس ہوتے، لیکن وہ فارسی کے اندر کی گئی تھی، علامہ فیضی نے کی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اس طریقے سے تفسیر اردو کے اندر کرنا یہ بڑی خطرناک بات ہے، کہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ جو ہم اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات پوری طرح ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ایسی چیزوں سے ذرا گریز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی. تفسیر کی کتاب تو ہے ہادی عالم، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہادی عالم مولانا ولی راضی صاحب کی، مفتی عثمانی صاحب کے بھائی ہیں، ہادی عالم کے نام سے وہ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ حضرت نے ایسے الفاظ استعمال کیے وہاں پر، اور وہ ایک پختہ عالم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے یہ کیا. لیکن قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ یا قرآن پاک کے ترجمے کے اندر ایسے کام جو ہے نا بڑی احتیاط کے ساتھ کرنے چاہیے. ایک تو چیز یہ ہو گئی. تو جو لوگ من مانی طریقے پر کرنا شروع کر دیتے ہیں آج کل کے جو گمراہ فرقے کے اندر، جس طرح اب جاوید احمد غامدی صاحب ہو گئے، نام میں لوں گا تھوڑے بہت، کیونکہ وہ یہ بار بار ساتھی وہ کرتے ہیں کہ جی آپ نام نہیں لیتے، بالکل نام نہیں لیتے، تو میں اس وجہ سے تھوڑے سے وہ بتاتا چلوں گا کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بتانا ضروری ہے، ٹھیک ہے. جاوید احمد غامدی صاحب بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو قرآن یعنی احادیث کو، جو ان کی جو احادیث ان کی مرضی کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں اس کو فوراً رد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صرف احادیثوں کے چند احادیث کو مانتے ہیں کہ بس یہ احادیث ہیں، اس کے علاوہ احادیث نہیں ہیں، ہم تو قرآن پاک کو دیکھیں گے. یہ ان لوگوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں جاوید احمد غامدی، اور ان کے اوپر آج کل لوگ بہت زیادہ جی مرتے ہیں جی. آج خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے, کیونکہ ان کے نزدیک ایسی باتیں ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جی آسانیاں پیدا کرتے ہیں, خوب کہتے ہیں آسانی دو, بس جتنی آسانی کیا دو, نفسی خواہش کے اوپر چلنے کے اوپر, نفسی خواہش کے اوپر چلنے کی حوالے سے. میں ایک دفعہ, مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ سن رہا تھا ریڈیو کے اوپر, ٹھیک ہے, ریڈیو کے اوپر میں سن رہا تھا, تو ان سے سوال کیا گیا, سوال یہ کیا گیا ان سے کہ جی ایک کسی خاتون نے سوال کیا کہ ہم, میں جاب کرتی ہوں تو ہمیں بعض دفعہ ہماری پارٹیز ہوتی ہیں آفس کے اندر, تو ہمیں بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے کھانا کھانا پڑتا ہے, مرد حضرات بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں, تو ہمارے لیے وہاں پر بیٹھ کے کھانا کھانا کیسے ہے. تو جاوید احمد غامدی صاحب نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر جب وہاں پہ آپ رہتی ہیں, ظاہری بات ہے آپ ان کے ساتھ کام کرتی ہیں, تو ایک ہی آفس میں ہوتے ہیں, تو آپ ظاہری بات ہے آپ کھانا بھی تو کھائیں گے نا, ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے کھانا بھی تو کھائیں گے, چہرے کا پردہ تو وہ ویسے ہی مانتے نہیں ہیں چہرے کے پردے کو, تو کھانا بھی تو آپ بیٹھ کے کھائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سفر بھی کرنا پڑتا ہے, بعض دفعہ اپنے کلیگ کے ساتھ سفر کرنا, ہم کیا کریں. تو انہوں نے کہا ظاہری بات ہے آپ جب کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تو آپ نے سفر بھی تو کرنا ہوگا, تو اس میں کیا حرج ہے کہ اگر ایک بندہ سفر کر لیتا ہے, ایک عورت سفر کر لیتی ہے کسی آدمی کے ساتھ. اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ میں خود حیران ہو رہا تھا. میں نے کہا کہ دیکھو اسی لیے خواتین جو ہوتی ہیں وہ بڑا پسند کرتی ہیں بہت زیادہ, میری اپنی ایک رشتے دار ہیں, بہت میری قریبی رشتے دار ہیں, بہت قریبی رشتے دار ہیں, وہ جاوید احمد غامدی کے تو بالکل میری محرم ان میں سے ہیں, تو وہ میرے اوپر بہت زیادہ چڑھائی کرتی ہیں کہ جی تم جو ہے یہ وہ, تم لوگ ایسے مولوی جاوید احمد غامدی کے پیچھے پڑے رہتے ہو فلاں, ایسی ایسی باتیں جی, بڑے سخت مجھے باتیں سناتی ہیں, کیونکہ وہ یہ کہتی ہیں, کہتی ہیں کہ وہ صحیح بات کرتا ہے, عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے, تمہارا دین صرف عورتوں کے لیے رہ جاتا ہے, تم عورتوں کو پردے کرواتے ہو اور خود جو مرضی کرتے پھرو. تو یہی بات ہے کہ جو آسانیاں دیتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو واقعی بڑے زبردست باتیں کرتے ہیں, تو بہت زبردست باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس قسم کی جو ہوتے ہیں تو لوگ وہ پھر ظاہری بات ہے ایسوں کی باتوں کو سننے کے لیے جاتے ہیں, تو یہ ایک, اس لیے ایسے لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور جاوید احمد غامدی صاحب بھی تفسیر کے حوالے سے جی, اور جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں کتابیں میرا تو آ چکی ہیں جو ہمارے علماء نے لکھی ہیں, ٹھیک ہے, ایسے یعنی کچھ نہ کچھ کالمز میرا آ چکے ہیں ان کے بارے میں, کتابیں بھی آ چکی ہیں, وہ پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ پڑھیں اگر اس کے اندر. لیکن یہ ہے کہ زیادہ اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے, کسی کے ساتھ زیادہ بحثیں نہ کریں عموماً, لیکن مجھے تھوڑی بہت یہ کرنی پڑے گی یہ یہاں پر, یہ نو کے بعد ساتھی کہیں. عموماً میری عادت نہیں ہے کہ میں اس طرح کی بات کروں, لیکن تفسیر کے اندر مجھے جانا پڑے گا اور وہاں ان کی غلطیاں مجھے بتانی پڑیں گی, ٹھیک ہے, مجھے تفسیر میں بھی غلطی, ٹھیک ہے, اور اگر میں نہیں بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ وہ پڑھیں گے جس سے آپ کو ایک تھوڑا بہت سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں. ہمارے بھی بعض علماء, ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کے پوتے ہیں, اور وہ یعنی وہ ایک پوتے ہیں, وہ تو عالم فوت ہو چکے, ان کے یہ پوتے ہیں, اور بہت بڑے عالم ہیں, ان کے بیٹے ہیں وہی شخص, ٹھیک ہے, اور وہ جاوید احمد غامدی کے بہت قریبی آدمی ہیں, عالم ہیں بہت, یعنی ہمارے ہی اس میں سے بہت قریبی شمار ہوتے ہیں ان کے, جاوید احمد غامدی صاحب کے, ٹھیک ہے, اور وہ اس طریقے سے ان کی بھی باتیں ایسی وہ کرتے ہیں کہ جی جاوید احمد غامدی کی کیا باتیں ہیں, وہ ٹھیک ہی باتیں کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں مجھے بتانی پڑیں گی. ایک چیز آ گئی ہے, اچھا یہ لوگ جو بات کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا لِلذِّكْرِ, ٹھیک ہے, تو ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا. پھر یہ مولوی حضرات ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم قرآن پاک کو کسی عالم سے پڑھو, کسی عالم سے پڑھو, خود نہ پڑھو, ٹھیک ہے, اس کی تفسیر وغیرہ خود نہ پڑھو, کسی عالم سے پڑھو, بلکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسی سورۃ میں کیا کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا, آسان کر دیا. وہ ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں, میں ان کو ترجمہ کر رہا ہوں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا, وہ یہی ترجمہ کرتے ہیں, اتنا سا ترجمہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اور تاکہ اسی وجہ سے کیوں کہیں گے کہ جی دیکھو ہر بندہ چاہے تو جی دیکھے تو قرآن کوئی بھی تفسیر اٹھائے پڑھنا شروع کر دے, پڑھتا جائے پڑھتا جائے. بھائی یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ ذکر کیا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے. جہاں پر بھی اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, تو ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے لِلذِّكْرِ, کہ نصیحت کے لیے, نصیحت کے لیے, نصیحت کے لیے ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے. میں آپ کے سامنے چار میں نے ذکر کیے تھے قرآن پاک کے مضامین، کہ قرآن پاک کے مضامین کتنے قسم پر ہیں؟ چار قسم پر. آپ کو شاید یاد ہوگا بالکل شروع میں کہا تھا، پہلی کیا چیز تھی؟ وعد، یعنی وعدے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدے ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کرو گے دنیا اچھی ہوگی، آخرت اچھی ہوگی، ہدایت ملے گی، ایسے ایسے سارا کا سارا، ٹھیک ہے. ایک قرآن پاک کے مضامین ایک یہ ہیں وعد. دوسری چیز وعید، ٹھیک ہے نا، وعید کہ اگر ایسا کرو گے تو تنگی آئے گی، جہنم کا خوف ہے، قیامت کا دن بڑا سخت ہے. قرآن پاک کے جتنے مضامین ہیں، ٹھیک ہے، وعید. تیسری چیز کیا چیز ذکر کی تھی میں نے، ٹھیک ہے، احکام، حکم، ٹھیک ہے نا، احکام، ٹھیک ہے، احکام، حکم دیے گئے قرآن پاک کے اندر، احکام دیے گئے. دیکھیں، نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کرو، یہ بتا دیے، ایسے کرو، ایسے کرو، یہ حکم بتا دیے گئے، ٹھیک ہے، جہاد کرو. تو یہ تیسری چیز کیا آئی؟ احکام آئے ہیں. اور چوتھی چیز کیا آئی تھی؟ قصص، قصے آئے ہیں. اور قصے کیوں ذکر کیے گئے؟ قصے ایسے ہی نہیں کہ بس صرف قصے ذکر کر دی گئی، یہ قومیں گزری، یہ قومیں گزری، ایسے. اللہ تعالیٰ نے جب ان قوموں کا ذکر کیا تو ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہم نے ان پر ایسے عذاب نازل کیا، ایسے ان کے اوپر یہ آئی. تو کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کام کا انجام برا ہوتا ہے، اچھا ہم نے بچنا ہے، ٹھیک ہے. تو وعد، وعید اور قصص، وعد، وعید اور قصص، ٹھیک ہے. وعدے، اللہ نے جنت ملے گی، جنت کا ذکر آ گیا، ایسے. تو اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، آسان چیز ہے، ٹھیک ہے. آپ ترجمہ دیکھ کے بھی سمجھ جاتے ہیں. وعید، اللہ تعالیٰ نے جو خوف دلایا ہے کہ بھئی گناہ سے بچو، ایسا کام نہیں کرنا، جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم حاویہ ہے، فلاں ہے، ایسے، ٹھیک ہے. القاریہ، یہ ساری کی ساری جو چیزیں آ رہی ہیں، الحاق کا تم الحاق کا، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ یہ ایک وعید آ گئی خوف دلانے کے لیے. یہ بھی آسان ہے، بندہ گناہ کا انجام پتہ چل جاتا ہے. قصص، قصے، وہ بھی آسان باتیں ہیں، اس کے اندر بھی سمجھنے کی، کوئی ترجمہ سے دیکھ کے. لیکن جو احکام ہیں، حکم نکالا کیسے جاتا ہے قرآن پاک سے، جو حکم نکالے جاتے ہیں، یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے. یہ جو پوری کی پوری بصیرت رکھتا ہو قرآن پاک کے حوالے سے، میں نے بتایا علم تفسیر کے حوالے سے، کہ علم تفسیر تفسیر کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے لیے بڑے علوم کی مہارت چاہیے. اور پھر صرف ہر تفسیر لکھنے والا بھی قرآن پاک سے احکام نہیں نکال سکتا، یہ مجتہد حضرات جو تھے یہ قرآن پاک سے احکام نکالا کرتے تھے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اس وقت چار فقہیں دنیا میں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی، یعنی حنفی فقہ ہے، شافعی فقہ ہے، مالکی ہے، اور حنبلی فقہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ حضرات، بڑے بڑے حضرات ہوا کرتے تھے، یہ قرآن پاک سے حکم نکالا کرتے تھے، احادیث سے حکم نکالا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا بس. قرآن پاک میں آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی الفاظ استعمال کیے ہیں، جو ہے نا، بڑے نپے تلے انداز میں قرآن پاک کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ بھی کہیں زائد استعمال نہیں ہوا. ہر ہر لفظ کی، جو جتنا خوبصورت کلام کرنے والا ہوتا ہے، اس کے کلام میں ایک بات زائد نہیں ہوا کرتی. وہ جو بات کرتا ہے بڑی، کہتے ہیں نا، جچی تلی الفاظ میں یہ بات کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نا، ایک آدمی جو بڑے اچھے انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے، اگر چار باتوں کی ضرورت ہے تو وہ صرف چار باتیں ہی کرتا ہے، اگر پانچ کی ضرورت ہے تو پانچ ہی کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ پانچ کی ضرورت ہے وہ چھ کر دے، ٹھیک ہے. تو یہ بلاغت کے اندر بھی ایک اصول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک وہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. تو نصیحت کی چیز یہی ہے نا، کہ آپ وعد کو پڑھتے ہیں، وعید کو پڑھتے ہیں، یا قصص کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو نصیحت حاصل ہوتی ہے. لیکن احکام نکالنا قرآن پاک سے، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. آج کل کے جو جدید سکالرز حضرات جو یہ وہ کرتے ہیں، یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ لوگ قرآن، مولوی حضرات قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ترجمہ نہ دیکھنا، ترجمہ نہ دیکھنا، کہیں یہ نہ ہو تمہارے اوپر کوئی اشکالات نہ آ جائیں، فلاں نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے. اور ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو بڑے اشکالات ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اشکالات ہو جاتے ہیں. قرآن پاک کو خود جب ترجمہ دیکھتے ہیں تو اشکالات ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ خوف اتنا پیدا ہو جاتا ہے یا اس قسم کی. تو کسی نہ کسی عالم سے بندے کو رابطے میں رہنا چاہیے، کہ اس عالم سے پوچھتا رہنا چاہیے کہ بھئی یہ میں نے بات پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے بات پڑھی، اسے کیا مطلب کیا ہے؟ تو وہ عالم کے سامنے پوری کی پوری قرآن سامنے ہوتا ہے، حدیثیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، وہ پھر آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وجہ سے یہ ایک پوری کی پوری وہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صحابہ کرام، اگر اتنا ہی آسان تھا کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے سے ہر آدمی سیکھ سکتا تھا صحابہ کرام، تو صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ صرف کتنے اس میں کی ہے، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ انہوں نے تقریباً آٹھ ایک سال کے اندر، ٹھیک ہے، آٹھ سال میں، ٹھیک ہے، آٹھ سال میں جو ہے نا سورہ بقرہ یاد کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے. کیا مطلب آٹھ سال میں یاد کی ہے؟ نہیں، ان آٹھ سال میں یاد کرنے سے مراد ہے کہ اس میں جو علوم تھے ان سب کو سیکھا. اگر صرف ترجمے کا نام قرآن پاک تھا تو ان کو کیا ضرورت تھی؟ عربی تو وہ ویسی ان کی ماشاءاللہ بڑی اچھی عربی تھی، ٹھیک ہے، اشعار کتنے یاد، صحابہ کو کیسے کیسے اشعار یاد تھے، ادب کے اندر اتنے ماہر، عربی کے اندر اتنے ماہر، تو کیوں ایسا وہ سیکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور صحابہ یہ کہتے ہیں، صحابہ کہا کرتے تھے فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا، فتعلمنا القرآن، ہم نے قرآن پاک کو سیکھا، ٹھیک ہے، والعلم والعمل، اور علم اور عمل کو، جميعا یعنی سب کے سب کو ہم نے کیا سیکھا، ہم نے قرآن اور عمل و عمل کو ساتھ ساتھ سیکھا، یعنی ساری کی ساری چیزوں کے اندر، ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، آٹھ سال رکیے، ٹھیک ہے. اور انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا تھا. تو کیوں ایسا وہ کرتے تھے؟ یعنی آخر خود بھی عربی دان تھے، سب کچھ تھا، لیکن قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے اس کا مطلب ہے عربی سے کچھ آگے بھی چیزوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو جب ان کی زبان اپنی عربی تھی، شعر و ادب وہ جانتے تھے، مہارت رکھتے تھے، لمبے لمبے قصیدے ان کو معمولی توجہ سے یاد ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو اتنی ضرورت کیا ضرورت تھی آٹھ آٹھ سال لگانے کی، دس دس سال لگانے کی، پندرہ پندرہ سال لگانے کی، ان کو کیا ضرورت تھی، ٹھیک ہے. اور ہمارے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ آٹھ آٹھ سال پڑھتے رہتے ہیں، آٹھ آٹھ سال پڑھتے رہتے ہیں، جو قرآن و حدیث ہے وہ تو پڑھتے نہیں ہیں، صرف نہ پڑھتے رہتے، صرف نہ پڑھتے رہتے ہیں، جی قرآن و حدیث تو بعد میں وہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن پاک کے اندر بغیر کسی اس کے بندے کو معلوم نہ ہو اور اس میں ایسی بات کرنا، اس لیے کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، ٹھیک ہے. اور اس طرح ہی فرمایا کہ من تکلم فی القرآن برأیہ فأصاب فقد أخطأ، ٹھیک ہے. من تکلم فی القرآن، جس نے قرآن پاک میں، یعنی قرآن پاک کے بارے میں کوئی اپنی رائے سے گفتگو کی نا، یعنی برأیہ اپنی رائے کے ساتھ، ٹھیک ہے، فأصاب اور صحیح بات بھی کر گیا، فقد أخطأ پھر بھی کیا ہے وہ بندہ غلط ہے، کہ بھائی تم قرآن پاک کے اندر اپنی رائے کیوں وہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تمہارا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ تم قرآن پاک میں، اب میرے جیسا بندہ قرآن پاک میں اپنی رائے دینا شروع کر دے، تو بھائی میرا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ میں اپنی رائے قرآن پاک کے بارے میں دینے پڑوں. ہاں صحابہ کرام سے کوئی تفسیر چلی آ رہی ہے، پہلے زمانے کی جو تفاسیر چلی آ رہی ہے ان کے حوالے سے میں کوئی بات کرتا ہوں تو چلیں ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بزرگوں کی بات ہے. میں اپنی طرف سے کہوں ہاں جی میری رائے کے مطابق جو ہے نا یہ ایسے ہے، تو چاہے وہ بات بے شک درست بھی کیوں نہ ہو، لیکن یہ کیا فقط اخطا، وہ کیا غلطی پر ہے وہ بندہ، ایسی کیوں بات کر رہا ہے. اور میں آپ کے سامنے ایک اپنے استادوں کا وہ ذکر بھی کر چکا کہ میرے استاد ہیں یہاں کے لاہور کے، پاکستان کے، یعنی اب کافی مشہور جوان آدمی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ بزرگ شخصیت ہیں. تو وہ یہ ہوئے تھے ادھر سعودیہ کے اندر تھے، تو مکہ کے اندر ہی وہاں پر جب موجود تھے تو حرم کے اندر یہ بیٹھ جاتے ہیں، لوگ دینے لگ پڑتے ہیں، بعض لوگ اپنی طرف بلا لیتے ہیں، درس ہو رہے تھے مختلف جگہوں کے اوپر. تو اسی طرح ہی وہاں پر ایک آدمی اردو کے اندر درس دے رہا تھا، ایک کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور بیٹھ کے جی درس دے رہا ہے، وہ کہتا ہے جی پاکستان میں یہ لوگ آٹھ آٹھ سال مدارس میں پڑھاتے رہتے ہیں، صرف نہ پڑھاتے ہیں، فلاں پڑھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. وہ بھائی قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھو، حدیث ڈائریکٹ پڑھو، کیا تم لوگوں نے انہوں نے کیا ہوا اس طریقے سے کہ بس قرآن پاک کا ترجمہ کرا دیا بس سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو استاد جی اب سر ناف کے تو ماشاء اللہ بڑے ماہر آدمی ہیں، تو استاد جی کہتے ہیں میں سنتا رہا لیکن مجھے بڑا وہ تھا کہ بھائی لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اس بارے میں, اور وہ باقاعدہ وہاں مجلسیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اس طریقے سے مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھ کے, اور یہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے ان لوگوں کو مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو استاد جی جو ہیں وہاں پہ وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ بھائی تم یہ بات کر رہے ہو کہ آپ جو ہیں یہ اپنی صرف نہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو میں آپ صرف ایک چیز پوچھتا ہوں, یہ سورہ فاتحہ جو شروع ہوتی ہے سب سے پہلے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے, اس کے اندر جو ہم کہتے ہیں نا, بلکہ اس سے بھی آپ کو بتاؤں, یہ ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے, یہ تو ساجی نہیں, میں آپ سے ایک چیز کہہ رہا ہوں, ہم کہتے ہیں نا شروع کرتا ہوں, تو آپ دیکھ لیں کہ شروع کرتا ہوں یہ کس کا ترجمہ کرتے ہیں, شروع کرتا ہوں یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر تو کہیں اشرا لفظ جو ہے وہ تو اشرا ہوا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں, یعنی تو وہ کہاں پر ہے, یہاں پہ تو ہے ہی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر, ٹھیک ہے. تو استاد جی نے اسے کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ صرف نہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ مجھے کر کے دو. تو اس نے کہا تمام تعریفیں, اس نے یوں کہا نا تمام تعریفیں, ٹھیک ہے, الحمدللہ تو ہم کہتے ہیں نا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو اس نے کہا یہ تم نے تمام تعریفیں کس کا ترجمہ کیا ہے, ٹھیک ہے, تمام تعریفیں کس کا ترجمہ کیا. تو وہ کہنے لگا کہ یہ ال کا میں نے ترجمہ کیا, الحمدو کا ترجمہ کیا. اس نے کہا اچھا مطلب یہ ہے کہ اگر الف لام آ جائے تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تمام آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاکستان میں تو ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الف لام کے ساتھ لکھا ہوا ہے الحسن, ٹھیک ہے, کوئی اس طرح کوئی نئی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ نام ال لگا کے, تو نے کہا کہ سائی نے نام گنوانے شروع کر دیے, الفلاں ال اس طرح سارے, اس کا مطلب ہے کہ تمام تمام تمام تمام, ٹھیک ہے. تو وہ بندہ جو ہے تھوڑا سا وہ ہو گیا, کہتے ہیں ان کی یہ دیکھو یہ بھی آ گیا, یہ وہاں سے اس طریقے سے, یعنی استاد جی کے اوپر وہ شروع کر دی کہ لوگ اس کی بات نہ کریں سن نہ لیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بیٹھ کے درس بھی دے رہے ہوتے ہیں ان بیچاروں کو خود پتہ نہیں ہوتا, صرف نہ پڑی نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہاں بھی ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جی یعنی پاکستان کے اندر ہی ان کے ہاں آپ جائیں تو پہلے سال ہی جی مشکات شروع کروا دیتے ہیں, جی مشکات پڑھا رہے ہیں, مثال جی اگلے سال بخاری شریف شروع ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں جی ہم وہ پڑھا رہے ہیں عالم بنا رہے ہیں, صرف ناف کا پتہ نہیں ہوتا ان, کیونکہ بعض ان لوگوں کے مدارس سے لڑکے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں, پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو صرف ناف بالکل ہوتی نہیں, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے اس بارے میں, تو ہمیں بھی بتائیں جی. تو یہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تو قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کے لیے کچھ علوم کے جاننے کی ضرورت ہے, میں بتا دیا صرف ناف بلاغت, یہ تو بڑی ضروری چیز ہے, صرف ناف اور بلاغت جو ہے, ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے. تو انشاءاللہ باقی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کل پھر انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے, ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ شروع ہوگی تو جو چیزیں کم از کم نماز میں آتی ہیں وہ ہمیں کم از کم پتہ ہو ان کے بارے میں, سورہ فاتحہ ہوگی, آخری 10 سورتیں, ان کا ترجمہ اور تفسیر, ٹھیک ہے, اور ان کا جغرافیائی جو محل وقوع کے حوالے سے جو بحثیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم تھوڑا سا وہ کریں گے. اور میں آپ کے سامنے پہلے بھی کچھ عرض کر چکا تھا, وہ عرض یہ کی تھی کہ آپ لوگ کم از کم یہ کام کر لیں کہ قرآن پاک کا جو نزول ہوا ہے نا, قرآن پاک کا جو نزول ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا قرآن پاک میں جو قصے ذکر کیے گئے ہیں وہ تقریباً زیادہ تر یہ جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ 12 ممالک ہیں, عرب کے 12 ممالک جو عربی جو شمار ہوتے ہیں, حجاز کا جو علاقہ سارا کا سارا, شام کا علاقہ اوپر کا تھا, حجاز کا علاقہ نیچے یمن ہے, پیچھے 7 عمان ہے, ٹھیک ہے, تو ایک اس کا نقشہ اور ایک مصر کا نقشہ, یہ کم از کم آپ لوگوں نے اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں, مصر کا نقشہ اور یہ سارے, کیونکہ میں اس میں جب وہ کرتا جاؤں گا تو میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ دیکھیں کہ اگر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے تو جی, یا کسی قوم کا ذکر آئے گا, اگر میں مدین کا ذکر کروں گا تو پھر میں بتاتا جاؤں گا کہ بھائی مدین اس وقت کس جگہ کے اوپر ہے, سعودیہ میں ہے, سمود کا ذکر آئے گا, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ قوم عاد کا ذکر آئے گا, ٹھیک ہے, یا اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے کہ بھائی تم ان جگہوں سے گزرتے بھی ہو سارا کا سارا, تو وہ ان کا وہ کون سے علاقے سے سفر کس طرح کرتے تھے, تو کم از کم یہ ایک نقشہ ہو کہ آج کل کا علاقہ کیا تھا, تو اس سے بات سمجھنے بڑی آسانی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ دو جگہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اصل میں تو یہ قرآن پاک کا نزول جو قرآن انبیاء کا جو زیادہ تر جو قرآن پاک کے اندر جو ذکر ملتا ہے نا انبیاء کا, ویسے تو تقریباً جو کہا جاتا ہے 1,24,000 انبیاء, وہ تو ظاہری بات ہے ہر علاقے میں آئے, لیکن جن انبیاء کا قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے وہ کون سا علاقہ ہے, یہ جو سعودیہ کا علاقہ ہو گیا, اوپر شام کا علاقہ ہو گیا, ٹھیک ہے, میں شام کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حدیث کے اندر شام ہے, جو آج کل 4 ملک ہیں, پہلے تو ایک ملک تھا نا، یعنی ایک صوبہ تھا، صرف اور صرف ایک صوبہ تھا، شام کا صوبہ جو تھا، ٹھیک ہے. تو وہ شام کا علاقہ آج کل چار ملک بن جاتے ہیں، شام، اردن، لبنان اور فلسطین، یہ آج کل چار ملک ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں شام کے علاقے کے اندر جو فلسطین کے علاقے کے اندر آپ دیکھ لیں گے یہ فلسطین تھا، تو اس کو سارے کو سارے کو پہلے شام کہہ دیا جاتا تھا. اور نیچے یمن کا علاقہ آ جائے گا، یمن آ جائے گا، پھر حضر موت کا علاقہ کا جو میں ذکر کروں گا یا سنا کا ذکر کروں گا تو یمن کا علاقہ ہے. تو یہ سارا کا سارا وہ یہ پورا یہ آ جائیں گا. عرب کے جو بارہ ملک بنتے ہیں اس وقت، جو بارہ افریقہ والے ملک نہیں، افریقہ کی ایک پٹی ہے، شمالی پٹی وہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے. عرب کے ملک اور پھر افریقہ کی پٹی جو ہے وہ تو آئے گی. اور افریقہ میں سے، افریقہ میں سے مصر کا علاقہ، مصر، ٹھیک ہے. اس میں وادی سینا کا خاص طور پہ ذکر آئے گا یا خلیج عقبا کا ذکر آئے گا. خلیج عقبا جہاں پر فرعون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو گیا تو وہ جا کے جو ڈوبا ہے خلیج عقبا، ٹھیک ہے. نہیں، خلیج سوئس جو ہے، خلیج عقبا دوسری سائڈ پہ، خلیج سوئس، ٹھیک ہے. خلیج سوئس کا ذکر آئے گا، سوئس کے اندر ڈوبا ہے وہ، ٹھیک ہے. ایک نہر سوئس علیحدہ چیز ہے، نہر سوئس تو ابھی بنی ہے، خلیج سوئس علیحدہ ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نقشے میں دیکھیں گے تو یہ اس میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے جی. تو اتنی سی ایک وہ رکھ لیں، تو انشاءاللہ پھر جو ہے ایک میں دیکھ لوں. ٹھیک ہے جی، کل ساتھیوں کو کچھ بات، ساتھیوں کو پیپر بھی ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے سارے سب کے لیے، ٹھیک ہے جی. تو بس دعا یہی ہے، انشاءاللہ پھر جو ہے وہ کل انشاءاللہ پھر باقی وہ ہوگی، ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی ساتھی مائک لے لیں، میرے خیال میں استاد جی بھی آ گئے، مجھے پتہ نہیں چلا تھا ویسے استاد جی بیچ میں آ گئے تھے، لیکن مجھے میں نے ابھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے. مائک لے لیں جی، استاد جی آ جائیں یا کوئی اور، میرے نماز کا ٹائم ہونے والا ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.